demiştir. Devlet idaresidir bu. Firavun idaresinin en mühim hainane ve kafirane çizgisi budur. Sizin en büyük Allah'ınızın Allah'ınız benim diyor. Ene rabbikul a'la. En âlâ, en büyük, en yüce, en üstün Allah'ınız benim. Rabbiniz benim. Mevla'nız benim diyor bir kafir. Kur'an-ı Kerim bütün teferruatıyla anlatıyor bunları. Bu idarenin ismi, şekli, merasimi, biçimi ne kadar değişirse değişsin, karakteri hiç değişmemiştir. Hiç değişmemiştir. Bugünkü komünizm idaresi de aynen Allah'sız bir idare olarak devam ediyor. Hemen günümüzden misafirip devam edelim, hemen suyu atayım. Vaktiyle Boğaz Köprüsü İstanbul'da, Boğaz Köprüsü inşa halindeyken, daha çatılıyor, yapılıyor, inşaat halinde. Komünist Rusya'nın devlet adamlarından birisi geldi İstanbul'a. Podgorny. Podgorny üstünde kıpkızıl bir kafir, komünist bir Rus devlet adamı geldi. Yanında kızı da vardı. İstanbul'da gezdiler, dolaştılar. Nihayet Türk mühendisleriyle beraber Boğaz Köprüsü'nü de gezdiler. Dikkatinizi rica ediyorum. O günkü gazeteler, haber ajansları bunu aynen yazdılar. Elimizde vesikalarımız da var bizim. Boğaz Köprüsü'nü gezdiler, dolaştılar. Nihayet bir ucundan öbür ucuna geçtiler. Çıkarken bu Podgorny denilen herif mühendislerimizden birisine sordu. Boğaz Köprüsü'nün inşaatı ne zaman bitecek? Ne zaman hizmete atacaksınız dedi. Mühendisimiz de ailesinden, çevresinden gelen bir alışkanlıkla, bir ihtiyaç ile inşallah gelecek sene şu ayda hizmete atacağız dedi. Podgorny sordu. Gelecek sene bu köprüyü hizmete atacağınızı anlıyorum. Fakat bu inşallah ne demektir dedi. Mühendis izah etti. Allah müsaade ederse, Allah izin verirse, Allah imkan verirse demektir dedi. Podgorny devam etti. Sizin planınız, projeniz, metodunuz, sisteminiz yok mu? Allah'ın bu köprüyle ne alakası var? Allah nedir diye sordu hain. Bütün Türkiye bunun şahididir. Allah'la ne alakası var diyor. Yani dünya, eşya, madde, Allah nedir? Allah'ın ne alakası var? Allah var mı diyor hain. Yaratan insan oluyor, yatan insan oluyor, kendi mekanın sahibi insan oluyor, Allah diye bir şey kabul etmiyor komünizm. Evet. Bu yerleşmiştir. İşte firavundan başka bir şey mi bu? Yaratıcınız benim diyordu firavun. Allah'ınız benim diyordu. Rabbiniz benim diyordu. Benden başka Allah'ınız yok diyordu. İşte bugün aynı sistem devam ediyor. Ve Türkiye'mizde, Müslüman Türkiye'mizde devlet televizyonunda milyonlarca Müslüman seyretmiştir şu sahneyi. Anlatayım. Van'da biliyorsunuz deprem olmuştu bir ara. Van depremi. Korkmuş bir adam. O gün bir siyaset adamı takdir-i ilahidir demişti. Takdir-i ilahi ne yapalım gibi bir söz sarf etmişti. Hemen arkasından bir toplantı yaptılar. Jeofizik toplantısı. Yani yeryüzünden bahseden, yer kabuklarından, yerin altından üstünden, dağlardan bahseden bir ilim var. Bu ilimle alakalı kimseler bir toplantı yaptılar. Toplantıda uzun boylu konuştular. Zelzele nasıl olur, niçin olur, neden olur? Bunları konuştular. Toplantı böyle büyük bir salonda yapılıyor. Hatipler böyle bir kürsüde konuşuyor. Arka tarafa bir levha atmışlar. büyük bir levha, yazı yazmışlar levhanın üzerine. Akşamleyin televizyon aynen gösterdi. Milyonlarca insan gördü. Yazmış oraya, zelzele Allah'ın takdiri değildir diyor vallahi. Bunu görmeyen kalmadı Türkiye'de. Zelzele takdiri ilahi değildir, Allah'la bir ilgisi yok yeryüzünün diyor. Buyurun, oturmuştur bu dünya. Firavun dünya oturmuştur kardeşim. Öteden açıyorsun Kur'an-ı Kerim'i. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Allah'ın ilmi olmadan, Allah'ın izni olmadan, Allah'ın iradesi olmadan ağaçtan bir tek yaprak düşmez diyor Allah-u Teala. Müminlerin imanı böyle, Müslümanın itikadı böyle, fakat devletin televizyonunda zelzeleyle Allah'ın bir ilgisi yoktur diyerekten ediyorlar. Anladın mı? İman nasıl parçalanıyor biliyor musunuz? Hocam, başkaları da bu noktada büyük sakatlık gösteriyor. Evet, söyleyeceğim. Konuşuyorsunuz. 3-5 Müslüman arkadaş, ahbap, ileride yapılması icap eden bir meseleyi konuşuyorsunuz. İnşallah olacaktır diyorsunuz. İnşallah yapılacaktır diyorsunuz. Adam bunları dinledikten sonra şöyle mukabele ediyor. Kardeşim bırak bunları diyor. Bırak bunları. İnşallahla, maşallahla hiçbir şey olmaz diyor. İnşallahla, maşallahla hiçbir şey olmaz. En yakın Müslüman arkadaşımız böyle söylüyor. Bunun dinimizdeki hükmü nedir? Açın dört meseli, çünkü bir meselede, bir mevzuda inşallahla, maşallahla böyle bunlar olmaz, böyle şeyler olmaz derse, dört mezhepte bunu söyleyen Müslüman kıpkızıl kafir olur. Elmenin yapısına bakın yani. Neden böyle olur? Kur'an-ı Kerim haber veriyor. لَا تَكُونَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Ey Habib-i Zişan'ın Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ve ey ona iman eden Müslümanlar, müminler, لَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ Hiçbir şey için söylemeyin. اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى Şu işi yarın mutlaka yapacağım demeyin. اِلَّا اِنْشَاءَ Ancak inşallah yaparım. İnşallah olacak deyin. İnşallah demeden ben şunu yaparım, yapacağım diye bir şey kullanmayın diyor Rabbil Alem. Bütün bunları teker teker Kur'an-ı Kerim'de yeri var, mevzu var, meselesi var, manası var. Bunları bilmeden, anlamadan, dinlemeden konuşmak insanı görüyorsunuz ki imanından mahrum bırakıyor. Ve firavi bir zihniyet kafalara, gönüllere, memlekete, her yere dinleye ve yerleşmeye başlamış bulunuyor. Bunu yıkmak lazım evvela. Bunu yıkmak için de iman mevzuunda gayet ciddi, gayet müteassıp, gayet titiz ve dikkatli olmak icap ediyor. Gevşeklikle, dağınıklıkla, perişanlıkla imanı muhafaza etmek mümkün değil kardeşlerim. İnşallahla, maşallahla bir şey olmaz diyor. Ve haşa Allah'ın iradesini, Allah'ın iznini, Allah'ın ilmini, Allah'ın takdirini öne almıyor. Mevzu içine almıyor. Onun dışında bir sistem, onun dışında bir hareket planlıyor. Evet. Firavun, ben sizin en büyük Allah'ınızım diye halkı, topluluğu idareye yönelmişti ve böyle idare ediyor. O gün içinden Firavun'un Allah olmadığına, Allah'ın semavatı ve arzı yoktan yarattığına ve bütün kainata hükmeden bir Allah'ın varlığına inananlar vardı. Gizli gizli iman ediyorlardı. İmanlarını açığa vuramıyorlardı. Gizlice iman edenler çoktu. Onlardan birisi de Allah'ın varlığına, birliğine bir yüze iman eden, Hazreti Musa'nın Allah tarafından gönderilen peygamber olduğuna içinden bir yüze iman eden bir kadın vardı. Bu kadın Firavun'un sarayında hizmetçiydi. Firavun'un sarayında hizmetçiydi. Bir gün Firavun'un sarayında hizmet ederken, çalışırken bir vesileyle işin farkında olmadan yere düşen bir şeyi almak için eğildiği sırada Bismillahirrahmanirrahim demişti. Bismillah çekmişti. Bu kadının böyle söylemesini, Bismillah demesini duyan, işiten birisi de derhal Firavun'a koşmuş ve şikayet etmişti. Hizmetçi kadın bugün Bismillahirrahmanirrahim diye bir kelime, bir cümle söyledi. Bu bizim inancımıza uymaz dedi. Halbuki bizim Allah'ımız sensin ey Firavun dedi. Bu senden başka bir Allah kabul ediyor dedi. Firavun hizmetçi kadını derhal huzuruna çağırdı ve sen böyle bir söz söylemiştin. Bismillah diye bir kelime kullanmışsın, doğru mu? Kadın durdu, durakladı. Fakat artık sırası gelmişti. İman içinde bir galeyan haline, tufan haline gelmiş ve dışarıya taşmıştı. Açıkça söyledi, evet ben senin Allah olduğuna inanmıyorum. Allah seni de beni de bütün kainatı da yoktan yaratan Rabbül Alemin dediğidir. Bu açık açık. Sen nasıl Allah olursun dedi. Sen nasıl yaratıcı olabilirsin? Sen nasıl alemlerin, insanların ilahı olabilirsin? Benim iman ettiğim Allah, Rabbis semavati vel arz. Bütün semavatın ve arzın Rabbidir diyordu. Bunu söyleyen sensin, arkasından korkunç bir işkence başladı. Azap başladı. Büyük facialar takip etti birbirini. Kadını bu inancından ve bu imanından vazgeçirmek için türlü türlü işkencelere başvurdular. Ne yaptılarsa bu imanından, dininden asla vazgeçiremediler bu kadıncağız. Mümin kadın, Müslüman kadın bir türlü vazgeçmiyordu. Bu imanını, bu inancını asla değiştirmiyordu. Rabbim Allah'tır dene diyorlardı. Rabbim Firavundur, Allah'ım Firavundur, bize ekmek veren, bize yemek veren, bize hayat veren, bizi yaratan, bizi yaşatan Allah'tır deme, Firavundur diyeceksin diyorlardı. İşte bunun için zorluyorlardı. Neticede, kıpkızıl bir güneş, güneşin hararetleriyle kavrulmuş bulunan bir çölün ortasına bir haç biçiminde, haç şeklinde bir ağaç diktiler ve bu hizmetçi kadını o ağacın üzerine kollarından, ellerinden çivilemek suretiyle o ağaca bir deri gibi çaktılar ve ağaca geldiler. Kadın günlerce aç bırakılmıştı, günlerce susuz bırakılmıştı, güneşin altında kavrulmuştu, bir deri ve bir çelik kalmıştı. Her şeye rağmen Rabbim Allah'tır diyordu. Sen Allah değilsin, Allah bütün semavatın ve arzın Rabbidir diyordu kadın. Ve bu imanında en ufak bir tereddüt getiriliyordu. Nihayet bu kadının kocasını getirdiler, gözünün önünde parçaladılar, kaynar bir kazanın içine atıp erittiler adamı. Diğer çocuklarını da getirip parçalayıp kazana attılar ve gözünün önünde kavurdular bütün ailesini. Yine kadın dönmedi. yine kadında en ufak bir dönüş, bir tereddüt bir şüphe hasıl olmadı. Kardeşlerim, imanı muhafaza etmek kolay değil. Çünkü insanın en büyük varlığı, cevheri, hakikati, her şeyi imanıdır. İmanını yitiren bir kimse her şeyini kaybetmiştir. Şurada sıkı durmalısın. Şu küfür memleketinde çok sıkı ve çok dikkatli durmalısın. Tedbir almalısın. Neslinin, senin, ailenin imanı kaybolmamalıdır. İmanınızı muhafaza etmek için bütün tedbiri almaya mecbursunuz. Yoksa gideceksiniz. En mühim, en mühim cevherimiz, varlığımız, şerefimiz, şanımız, şöhretimiz imanımızdan geliyor. Onu kaybedersek mahvoluruz. Helal haram demez de nedir ne değildir diye araştırmaz da gelişi güzel yersen, gelişi güzel içersen, gelişi güzel yatarsan, dinden, imandan, Kur'an'dan, vaaz-ı nasihattan, İslam'dan uzak yatarsan, İslami toplantılara, camilere, cemaatlere gelmezsen imanını vallahi muhafaza edemezsin. Edemezsiniz. Bir noktadan, bir tehlikeli bir noktadan Allah muhafaza etsin, iman nimetini, iman devletini kaybetmekle karşı karşıya kalır insan. Zamanımız baştan başa imanın tehlikelerle karşılaştığı bir zamandır. İslam'ın tehlikelerle karşılaştığı bir ortamda yaşıyoruz. Hele şu memlekette görüyorsunuz dün geceki rezaleti, yılbaşı gecesidir diye, bir ömürden bir sene geçmiştir diye ağlayacakları yerde, günahlarına tevbe edecekleri yerde, İslamiyet'te bir yıl geçer, sene-i devriye gelir, ömürden bir sene eksilir, ölüme yaklaştığımızı, akıbete, ahirete yaklaştığımızı haber veren bir şeydir bu. Bir sene geçti, 1977 senesi bitti, 1978 senesi geldi. Bu ne demektir? Ömrümüzden bir sene gitti, ölüme daha çok yaklaştık, ahirete daha çok yaklaştık, daha çok günahlara tövbe etmek lazımken, daha çok ibadet etmek lazımken, daha çok ağlayıp sızlamak lazım gelirken, bu kafirler sabahlara kadar eğleniyor, içiyor, zina yapıyor, fuhuş yapıyor. Bunun akılla ne alakası var? Ve bilerek veya bilmeyerek onların bu vaynaklarına, bu alemlerine, bu küfürlerine, bu dalaletlerine kendisini kaptıran, ismi Türk olan ama İslam'ı terk etmiş bulunan bu zavallılara ne oluyor? İsmi Türk fakat İslam'ı terk etmiş insanlardır. Bunlar nasıl Hristiyanlar gibi, nasıl bu avanaklar gibi, nasıl bu Allah'ın düşmanları gibi İsa'yla, Tevrat'la, İncil'le ne alakası var bu alemlerin, bu patlamaların, bu şampanyaların, bu kuruşların, bu zinaların İslam'la, Tevrat'la, İncil'le hiçbir alakası yok. Şehvetlerine tapanlar, servetlerine tapanlar, şeytanlara tapanlarla Müslüman'ın bir alakası olmaması lazım. Ama katılıyor işte. Katılabiliyor onlara. Bilmiyor işin iç yüzünü. Varlığını inkar etmiş. Dininden uzak, İslam'ından uzak, Kur'an'dan uzak kalmış insanlar. O halde imanı muhafaza etmek kolay değil. İşte İslam tarihinde öyle sahneler zuhur etmiştir ki okunduğu zaman, anlatıldığı zaman insanın tüyleri ürperiyor, yüreği sızlıyor, kan ağlıyor insan. Nihayet hizmetçi kadının imanında sebat ettiğini görünce zerre kadar bir korku ve bir endişe taşımadığını görünce Allah diye bütün kainata hükmeden bir kudrete, bir varlığa imanını açıkça söylediğini görünce Firavun daha başka işkencelere, daha başka zulümlere başvurdu. kadının en zayıf noktasından yakaladı. Zira bu kadıncağızın 6 aylık bir yavrusu vardı. Kundaktaydı, beşikteydi. Günlerce annesinin kucağından mahrum kalmıştı. Günlerdir annesinin göğsünden bir damla süt emememişti. Günlerce yalnız, yetim sesiz kalmıştı. Beşikte 6 aylık bir yavru, kundakta 6 aylık bir yavru, inim inim inleyen, bir deri, bir kemik kalan bir yavru. Firavun dedi ki, bu yavruyu getirin, annesinin yanına yaklaştırın, onu görünce her şeyi unutacak, onu yavrusunu görünce her şeyi bırakacak ve benim Allah olduğumu da söyleyecektir dedi. İnsanların zayıf noktasından yakalarsanız çabuk perişan edersiniz. İnsanların, her insanın bir zayıf noktası var. Kadınların da evladına, çocuklarına karşı büyük hassasiyeti, merhametleri, şefkatleri vardır. Oradan yakalamasını biliyor hain. Oradan yakalamasını biliyor. Çünkü kadın anne olmak için yaratılmıştır. Anne olmak için. Kadının bütün varlığı, bütün teşkilatı, bütün tertibatı, yaratılışındaki bütün sır, bütün hikmet, çocuğunu, yavrusunu yetiştirebilmesine müsait şekildedir. Kadın çalışmaya değil, yavrusunu yetiştirmeye, çocuğunu yetiştirmeye, onu büyütmeye, onu insanlığa hizmet edecek bir eleman haline getirmeye müsait olarak yaratılmıştır. Fakat zamanımızdaki firavunlar, zamanımızdaki nemrutlar, şeddatlar kadını yaratıldığı gayeden uzak tutmaya çalışmışlardı. Kadını yaratıldığı gayenin dışına itmek istemişlerdi. Kadını şehvetin bir vasıtası haline getirmişlerdi. Kadını insanları eğlendiren, İnsanların nefislerini ve şeytanlarını kudurtan bir eleman haline getirmişlerdi. Kadın hürriyeti, kadın hakları diye diye kadını kocasından koparmış, kadını evinden koparmış, kadını sokağa, plajlara, pazarlara, panayırlara atmak suretiyle şehvet üstünlerinin sözünün önünde tür tıplak olmasını bilmişti. Kadın hakları, kadın hürriyeti diye diye kadını ortak bir mal haline, herkesin gözünün önüne tüm çıplak sermek gibi bir felakete uğratmışlardı. Ve maalesef Müslüman Türkiye'mizde de bu felakete, bu rezalete kendisini kaptıranlar çığ gibi çoğalmıştır. Çığ gibi çoğalmıştır. Henüz açlıktan ölecek kadar bir yoksulluk olmadığı halde, açlıktan ölecek kadar bir perişanlık olmadığı halde, tedbir almadan, ne olacağını düşünmeden, nasıl olacağını planlamadan, Anadolu'nun Müslüman evladı, kendisi gelmeden, öz hanımını, öz mahremini, öz nikahlısını, kendisinden evvel, evet kendisinden önce, Almanya'ya işçi olarak gönderecek kadar alçalmıştır. Anadolu insanı hanımını yalnız olarak babasının evine gönderemezken kafirlerin memleketine yapayalnız başıboş olarak göndermek gibi büyük bir facia varmıştır. İşte meydanda rezaletler. Almanların kucağında gezen Türk kızları, Amerikalıların kucağında gezen Müslüman Türk kızları, bunları bu sokağa dökenler, bunları bu sefalete itenler hangi mezarda, hangi toprakta yatacaklar? Benim namuslu, iffetli, ahlaklı, faziletli Anadolu erkeği, Anadolu insanı böyle olamazdı. Şarkılarında, türkülerinde bir iffet, bir namus kokusu geliyordu. Hani vaktiyle söylenen bir türküde ne güzel ifade etmişlerdi. yaptığında, namelerinde, sözlerinde, sazlarında, her şeyinde iffetini, ahlakını, faziletini, namusunu yaşayan bir millet. Ey benim bahtiyarım, gönlümün bahtiyarım, yüzünde göz izi var, sana tüm bahtiyarım. Şu Anadolu insanının iffet duygusuna, namus duygusuna bakınız. Nişanlısına hitap ediyor. Nişanlı, henüz evlenmemiş, nişanlısına hitap ediyor. Ey benim bahtiyarım, gönlümün bahtiyarım, yüzünde göz izi var, sana tüm bahtiyarım. Namahrem bir erkeğin, yabancı bir erkeğin nişanlısının yüzüne baktığı zaman onun gözünün izini görecek kadar namus düştüğünü, ahlak ve fazilet sahibi, iffet sahibi Anadolu çocuğu maalesef maddenin, dünyanın, servetin, şeytanın, şehvetin esiri olarak bütün bu duyguları sarsıladı da yüreğinde bir ıslah bile hissetmez oldu. Kendimize gelmek zorundayız kardeşlerim. İmanı muhafaza etmek mümkün değil başka. İmanı muhafaza etmek başka mümkün değil. Tedbirini alacaksın. Neslinle ilgili tedbirler, ailenle ilgili tedbirler, çocuklarınla ilgili tedbirler ve bütün bunlardan sonra imanını muhafaza edebilmenin huzurunu yaşayacaksın. Getirdiler 6 aylık yavrusunu hizmetçi kadının yanına yaklaştırdılar ama kadın o kadar perişan ki, o kadar bitip tükenmiş ki, o kadar dermansız, o kadar kuvvetsiz kalmış ki, günlerdir bir şey yedirmemişler, günlerdir bir şey içirmemişler, günlerdir yavrusundan uzak tutmuşlar, günlerdir çocuğundan mahrum bırakmışlar ve göğsünde bir damla süt bile meydana gelmemiş, kupkuru, araç gibi kalmış zavallı kadın. Yavrusunun farkında bile olamadı. Ama yavru annesini görür görmez hüngür hüngür ağlamaya, feryadı basarak annesine doğru koşmaya başlamıştı. Yaratılışın ilahi iradenin verdiği bir yakınlık. Birdenbire o küçücük yavru, kundaktaki yavru annesinin göğsüne atılmak istiyordu. Kadın birdenbire uyandı. Kadın birdenbire canlandı. Birdenbire kendisine geldi. Yeniden hayata dönmüş gibi oldu ve çocuğunu kucaklamak istediyse de elleriyle ağaca çakılmıştı. Yavrusunu kucağına basamadı. Büyük bir ıstırap içinde kaldı. Ağlamak istiyordu fakat gözünde akacak bir yaş kalmamış, derman kalmamıştı. Bir kemik gibiydi. Bir kırpık gibiydi ağacın üzerinde. Ama kalbi atıyordu. Atan kalbi de Allah, Allah diye atıyordu. Ve başka bir şey kabul etmiyordu. İmanla kalbin atması kolay değil. Kalbin Allah diyerek atması, iman için atması ancak böyle çilelere, böyle işkencelere ve zahmetlere katlanmak zorunda olabilir. Kendi kendine iman muhafaza edilemez kardeşleri. Sahip olacaksın kendine. Birdenbire kadının gözlerinden yaş boşandı. Etrafındakiler şaşırmışlardı. Bu gözünden akan yaş nereden gelmişti bu kadının gözüne? Nereden hasıl olmuştu diyorlardı. Tükenmiş bir kadın, bitmiş bir kadın nasıl ağlayabiliyor diyorlardı. Yavrusuna sarılamadı, okşayamadı, öpemedi, ona göğsünde bir damla süt emdiremedi. Ona en ufak şefkat gösteremedi. Sadece kalbinin çarpıntısı fazlalaştı. Kardeşlerim, sizler de yıllardır buralardasınız. Çoğunuzun çocukları uzakta, ailesi uzakta, yavruları uzakta, torunları uzakta, en gözüne ve gönlünde hayalini yaşattığı yavruları uzak noktalarda durmaktadırlar. Onların hasreti içindesiniz. Onlara vuslat heyecan içindesiniz. Ama her şeye rağmen şurada çalışmak zorundasınız. İmanınızı kaybetmeyin. ahlakınızı kaybetmeyin, İslamiyetinizi kaybetmeyiniz. Sıkı durunuz. Ehli küfrün tuzağına düşmeyiniz. Ehli küfrün dalaletine uğramayınız. Ehli küfrün en ufak bir hilesine karşı hassas olunuz. Nihayet çocuğu uzattılar göğsüne. Zavallı yavru annesinin göğsünde süt arıyordu. Süt aramaya çalışıyordu. Fakat ona da imkan vermediler. Ona da fırsat vermediler. Ve dediler ki ey kadın, benim Allah'ım Firavundur demezsen, beni Firavun yarattı demezsen, işte bu kundaktaki çocuğunu da göğsünün üzerinde testereyle biçeceğiz dediler. Testereyle biçeceğiz dediler. Ve hakikaten göğsünün üzerine getirdiler, bıçakla kesecek noktaya getirdiler, kesecekler bir tabiyetle. Birdenbire analık şefkati galeyana geldi. Birdenbire onu doğurduğu çocuğun gözünün önünde göğsünün üzerinde kesilmesine dayanamadı. Dayanamazdı. Bir galeyan ki, bir tufan ki gözler görmüyordu. Yüreği patlayacak kuş gibi oldu. Ve yavrusuna sarılamıyor, onu okşayamıyor, onu öpemiyor, ona süt veremiyordu ama kalbi patlayacakmış gibi tutur tutur atıyordu. Bir anda karan verir gibi oldu. Her şeyini yok ettiler, her şeyini parçaladılar, her şeyini imha ettiler. Bari şu çocuğumu imha etmesinler, bari şu çocuğumu kesmesinler diye analık şefkatiyle içinden bir pişmanlık duymaya başladı. İşte Augsburg'da 10.000'den fazla Müslüman Türk işçisi var. Ama şurada kaç kişi var? Bunların hepsi nerede? Kimisi imanını kaybetmiş, kimisi Kur'an'ını, kimisi Muhammed Mustafa'sını kaybetmiş bulunuyor. İman, milleti millet yapan kudret. İman, insanı insan yapan kudret. İman, insana hayat veren kudret. Onu kaybederse her şeyini kaybetmiş demektir. Müslüman kardeşlerim, gurbet ellerde yavrusunun ve yuvasının, çocuğunun ve torununun hasretiyle yanan gözü yaşlı, bağrı taşlı, sürtesiz kardeşlerim, hepinize geliniz, dikkat ediniz, ibret alınız, tedbir alınız ve Allah yolunda sağlam, sabit olunuz. İmtihan veriyorsunuz. Büyük bir imtihan. Bir avuç markın uğruna, bir avuç menfaatin uğruna imanını kaybetme sakın. Siyasetin uğruna, partilerin uğruna, kültürlerin uğruna imanını kaybetme sakın. Senin Kur'an'ın var, bütün kitaplardan üstün. Senin Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın var, bütün partilerin liderlerinden hepsinden üstün. Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen imanını kalbinde, yüreğinde muhafaza edebilirsen, ümidini kaybetmezsen, ahirete göre hazırlanabilirsen, mahşere ve mizana göre hazırlık yapabilirsen, sana kimse, evet kimse hükmedemeyecek. Dinine sahip çık, davana sahip çık, Kur'an'ına sahip çık, nefsine sahip çık, yediğin ete, ekmeğe dikkat et. İçtiğin şeylere dikkat et, tereddüt ettiğin havaya dikkat et, her şeye dikkat et sen. İmtihan veriyorsun, en büyük iman imtihanı. Böylece Firavun onu da imha etti. Ve saltanatı sönmesin diye, saltanatı bitmesin diye yüz binlerce günahsız yavruyu, erkek çocukları doğradı, parçaladı ve imha etti. Ama sonunda Allah'ın muradı yetişti. Allah'ın kudreti ve izniyle bir peygamber eliyle, bir nebi-i zişan eliyle Firavun'un saltanatı gitti ve tükendi. Ama iman edenlerin imanda sabit olmasıyla, imanda sağlam olmasıyla ve inandıkları davada sadakat göstermesiyle mümkün oldu bu. Eriyip gitselerdi, çürüyüp gitselerdi, inanmasalardı, sevap göstermeselerdi, bunun devamına imkan yoktu. İslamiyet bugüne kadar gelemez ve devam edemezdi. Sahabeden de bir misal verip devam edeyim. Kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de İslam'ı yaymaya devam ediyordu. Biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kalmıştı. Ve Medine'de yerleşmiş, oradan İslam'ın yayılmasına çalışıyor, devam ediyordu. Zaman zaman kabilelerden, asiretlerden, etraftan heyetler gelir, ya Resulallah biz Müslüman olmak istiyoruz derlerdi. Resul-i Zişan onları kabul eder, onları dinler, onlara iman telkin eder, onlara İslam'ı tebliğ ederdi. Bazen de bir heyet gelir, ya Resulallah bizim kabile, bizim aşiret tamamen Müslüman olmak ister. Ancak biz hoca istiyoruz. Hoca istiyoruz. Gelsinler bize İslam'ı anlatsınlar da bütün kabilemiz Müslüman olsun derlerdi. Resulullah da seçer sahabenin seçkinlerini, hatiplerini, alimlerini seçer, gönderirdi kabilelere. Onlar gider, İslam'ı anlatırlar ve kabileler boy boy Müslüman olurlardı. Bir seferinde de Hıdal kabilesi içinde büyük bir kalabalık, hesretli, çokluk bir kabileden, Hıdal kabilesinden bir heyet geldi Resulullah'a. Dediler ki, ya Resulallah, bizim kabileyi biliyorsunuz, Hıdal kabilesi çok büyük kabile, nüfusu çok kalabalık, nüfusu çok bir kabile. İstimal olmak istiyoruz. Ancak bize en seçkin hocalardan, mürşitlerden, vaizlerden 10 kişilik bir heyet göndereceksiniz. Onlar gezip gelecekler ve İslam'ı anlatacaklar. Biz de Müslüman olacağız dediler. Ne hikmetin, Allah'ın hikmeti bu ya. Resulullah derhal memnuniyetle kabul buyurdular. Ve o heyet döndü. Arkasından da kısa bir müddet içerisinde hemen 10 kişilik seçkin, fevkalade kıymetli Eshab-ı Kiram'ın içinden 10 kişilik bir heyet, bir ilim heyeti, bir hoca grubu peydahladı, topladı. Haydi gidin diye onları uğurlayıp gönderdi. İçlerinde çok kıymetli sahabe vardı. Bir tanesi de mübarek Hubeyb Hazretleri'ydi. Hubeyb, ne büyük sahabi ya Rabbi, ne inanmış insanlar ya Rabbi. Hazreti Hubeyb, o da heyetin içerisinde. Mekke'nin akil bir insanı, varını yoğun Mekke'de bırakmış, Muhammed Mustafa'ya tabi olmuştu. Ve Medine'ye göç etmişti o. Zengindi, asildi, şöhretliydi, tanımayan kimse yoktu onun civarında. O da heyetin içerisinde. Nihayet, bu 10 kişilik heyet devam ediyor ve o kabileye doğru gidiyorlardı. Yaklaşmışlardı, geliyorlardı, birdenbire korkunç bir tuzakla, hileyle karşı karşıya geldiler. Meğer hain, kafir, müşrik kabile bu 10 tane seçkin sahabeye, bu muazzam insanlara tuzak kurmuşlar, pusuya yatmışlar ve oradan geçerken ansızın hücum ederek bu 10 tane pırıl pırıl yıldızlar gibi sahabeye saldırmışlar ve Hazreti Hubeyb müstesna hepsini şehit etmişler. Parçalamışlar da hepsini orada. Kimse kalmadı. Hubeyb'i yakaladılar. Sımsıkı kıpkıvrak yakaladılar. Ve dediler ki ya Hubeyb seni tanıyoruz. Sen varını yoğunu verdin. Mekke'de evini barkını verdin. Her şeyini, bağını bahçeni teslim ettin, terk ettin, Muhammed ismindeki bir adama tabi oldun dediler. Şimdi dediler, işte elimize düştün ey Hubeyb, elimize düştün. Artık seni bırakmayacağız dediler. Gel, Muhammed yalancı dürdü, vazgeç, Allah neymiş, peygamber neymiş diyeceksin dediler. Kardeşlerim, aynı şey bugün devam ediyor. Aynı şey bugün devam ediyor. Öyle bir nesil yetişti ki memleketimizde Allah nedir, Allah'la ne alakası var, Allah'a ne lüzum var, Allah kimdir diye kabul etmeyen bir nesil peydalandı. Ve bu neslin içinde yetişen ve büyük makamlara gelen nice insanlar oldu. İşte onlardan birisini sanıyor ve duyuyor, işitiyorsunuz. Nazım Hikmet ismindeki adam Türkiye'de yetişmiş ve sonra Moskova'ya ufak bir alakayla gitmiş, kıpkızıl kafir komünist olmuş, memlekette İstanbul'da edebiyat kitaplarına geçmiş ve fakat sonunda hapishaneden Moskova'ya kaçırılmış, Moskova'ya iner inmez, uçaktan iner inmez, elleriyle Moskova'nın toprağını alıp yüzüne sürmüş ve bütün dünyanın muhabirleri karşısında beni Stalin yarattı, benim vatanım Moskova'dır diye bütün dünya beyanat vermiş bir adamdı. Ve hala mezarı Moskova'da. Allah'ı, vatanı, memleketi, kitabı, kainatın peygamberini reddetmiş ve hepsini inkar etmiş ve çekip gitmişti. Bugün onu müdafaa edenler, radyolardan, programlardan, onu reklam edenler, onu tanıtmaya çalışanlar, hepsi Allah'sız bir nesil değildir de yana giriyor. Yetişmedi mi? Yetiştirmediler mi? Değişen bir şey yok ki işte, değişen bir şey yok. Hep aynı fikir devam ediyor. Kendine gelmelisin, kendi kendine sahip olmalısın. Kusturabımız bu. Kendimiz davamız bu. Kimseye düşmanlığımız yok bizim. Benim şurada yurdumu yuvamı bırakarak, çocuklarımı bırakarak, vazifemi bırakarak, işimi gücümü bırakarak buraya gelişimin gayesi vallahi başka bir gaye değil. Yalnız iman açılamaz. Onu muhafaza etmek. Bir takım menfaat sahipleri bizi yanlış anlayabilir. Ben kimseye düşman değilim. Ben kimsenin şu veya bu menfaatiyle uğraşıyorum. Siyasette hiçbir alakam yok. Ömür boyu hiçbir siyasete tenezzül etmemişim. Hiçbir siyasete girmemişim. Ve kimsenin teşkilatıyla alıp vereceğim yok. Ne Kur'an kurslarıyla, ne şununla ne bununla benim hiçbir alıp vereceğim yok. Ben Müslümanların ayakta kalmasını istiyorum. Müslümanların birlik içinde olmasını, parçalanmamasını istiyorum. Ben Müslümanları ayıran, parçalayan, bölenlere karşıyım. Diyanetten gelen hocalar bizim hocamız değildir. Onları dinlemeyiz, onların yanına gitmeyiz, onları ziyaret etmeyiz diyen, hocaları parçalayan, Müslümanları parçalayan zihniyetin karşısındayım. Biraz olarak değilse de inancımın verdiği hücre söylüyorum. Bir Müslüman Kur'an kursunun aleyhinde olabilir mi? Bir Müslüman ki hayrukum men teallemel Kur'an'a ve allemehu. Ümmet-i Muhammed'in en hayırlısı Kur'an'ı okuyan ve Kur'an'ı okutandır diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Nasıl Kur'an okutanın aleyhinde bulunursun? Aleyhinde bulunamaz bir Müslüman. Kur'an kursunun düşmanı olamaz hiçbir Müslüman. Ama Kur'an kursudur diye Müslümanın zekatını toplayan, fitresini toplayan, kurban, bu paraların hesabını vermeyen, bu paralar nereye gitti? Hangi Kur'an kursunun talebelerine yemektir, yiyecektir, ayakkabıdır, elbisedir, odundur, kömürdür diye hangi talebelere harcandığını size resimleriyle, size isimleriyle, size adresleriyle bildirmedilerse verdiğiniz zekat vallahi batıl olmuştur. Zekatta bütün kitaplar açıklıyor, yazıyor. Zekat kendisidir, kendisi. Zekatta en mühim şart, en mühim esas kendisidir. Zekatını bizzat Rabbinin eline teslim edeceksin. Buna imkanın yoksa yerine bir vesil bırakacaksın. Zekatını götürüp bizzat yoksula vermeyin başlanma değil. Yoksula teslim edecek. Yoksula teslim ettiğine dair onun ismini, resmini, adresini, imzasını getirir sana teslim edecek. Kendi teslimi vesikasını sana verecek ki zekat yerine gelsin. böyle değilse cezat yerini bulmamıştır. Ben bunun karşısındayım. Bu istismarın karşısındayım. Bu yanlış hareketin, Müslümanları böyle sarsalamanın aleyhindeyim. Kur'an kursunun aleyhinde değilim. Yanlış anlayanları yarın huzur-u mahşerde dava edeceğim. Muhammed Mustafa'ya şikayet edeceğim. Dava edeceğim. Zekatlar yerine verilmezse, zekat parasıyla kadın... Dava edeceğim. Dava edeceğim. Zekatlar yerine verilmezse, zekat parasıyla kadınlar alınamaz. Zekat parasıyla Mercedes alınamaz. Zekat parasıyla uçak bileti alınamaz. Zekat parasıyla dolaşılamaz. Zekat parası yenemez. Zekat parasıyla daire alınamaz. Zekat parası fakirin hakkıdır. Fakirin sırtına, ayağına, midesine teslim edilmesi lazım. Kitaplar böyle yazıyor. Fıkıh kitapları böyle yazıyor. Evet, yanlış anlaşılmamalı. Kur'an okuyanların ayağının kölesiyim. Kur'an okutanların kurbanıyım. Ama Kur'an okuyacağım diye, Kur'an okutacağım diye Müslümanları sarsalamanın, hocaları sarsalamanın, Diyanet teşkilatı kafirdir, Diyanetten gelen hocalar kafirdir diye bir iddia yapmanın yalnız Müslüman değil, yalnız bizimle Müslümanlık olur. Bizimle beraber olursanız Müslüman olursunuz. Bizden ayrılırsanız Müslüman olamazsınız diyen zihniyetin aleyhindeyim. Bu bölüştür, parçalamadır. Bu bir tefrikadır bu. Olmaz böyle şey. Kur'an-ı Kerim لَا تَسْمَوْ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Cemiyan, topluca, tamamen Allah'ın kitabına sarılın. وَلَا تَفَرَّكُوا Fırka fırka, parça parça olmayın diyor Kur'an-ı Kerim. Bu parçalanma değil midir bu? Bu neyin nesidir? Hesap, kitap, muhasebe, murakabe, netice alınmazsa bu bir istismar olur, bu bir şüphelenme olur, Müslüman itibarını, itimadını, her şeyini kaybeder. Bu bir tehlikedir. Bunu söylemeyeceksiniz. Bunu söylemeyelim mi yani? İşte kardeşlerim, evet hocalar gelecek, bak Resulullah da göndermiştir. Gelecek ve İslam'ı tebliğ edecek. Hoca olmazsa, vaiz olmazsa, hatip olmazsa İslam davası yürümez. اُدْعُ اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنْ Allah yoluna davet ediniz. Mevize-i hasene, güzel vaazlarla, nasihatlarla insanları davet ediniz. Güzel mücadele metotlarıyla insanları hakka davet ediniz diyor Kur'an-ı Kerim. Ve bunun örneğini Rasul-i Zişan göstermiş bulunuyor. Başka bir örneğe, başka bir modele ihtiyacımız yok bizim. Peygamber-i Zişanımız Ahmet'i, Mahmud'u, Muhammed, Mustafa aleyhisselatü vesselam Efendimiz son peygamberdir. Ondan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyecek. Hazreti İsa gökyüzünden kıyamete yakın yeryüzüne inip Muhammed Mustafa'ya tabi olacak. Tabi olacak. Yeni bir din getirmeyecek. Tabi olmaya, ümmeti Muhammed olmaya gelecek. Böyle olunca başka bir peygamber yok. O peygamberin yolunu İslam alimleri, İslam hocaları, İslam vaizleri, İslam mürşitleri, İslam evliyası devam ettirecek. Allah'ın alimleri var, Allah'ın evliyası var. Evliya inkar edilemez. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, men bir hadisi kutsiyi haber veriyor ki, men a'dali veliyen fekad azeltuhu bil harf. Kim benim evliyama düşman olursa, benim evliyama karşı çıkarsa, benim evliyamın aleyhinde bulunursa, ben ona harb atarım diyor Allah-u Teala. Fekad azeltuhu bil harbi. Harb atarım ben evliyanın düşmanına. Allah'ın evliyası var. Fakat bu evliya, Allah'ın evliyası, evet, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın izinde, yolunda olmak şartıyla evliya olabilir. Resulullah'ın sünnetine, yoluna, bildirdiğine uymayan hiçbir kimse evliya olamaz. Ve Resulullah'ın evliyası kıyamete kadar devam edecek. Hazreti Musa aleyhisselamın evliyası kesildi. Hazreti İsa aleyhisselamın evliyası kesildi. Ama Muhammed Mustafa'nın evliyası kesilmedi. Kıyamete kadar Habibullah'ın evliyası devam edecek. Binaenaleyh bir kimse çıksa da dese ki işte falanca, falanca adam en son evliyadır. Ondan sonra daha başka evliya gelmeyecek dese bunu söyleyenler zındıktır ve lumdurlar. Evliya devam edecek. Kıyamet sabahına kadar لَا تَكُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَالَ اَوْتِ الْعَيْزِ اللّٰهَ اللّٰهَ Allah diyen ve Allah'ın muhabbetini, merhametini çeken Allah'ın sevgili kulları kerametiyle süslediği وَلَكَدْ كَرَّمَّا بَنِي آدَمْ keramet verdiği evliyası kıyamete kadar devam edecek, evliyanın sonu gelmeyecek, falanca son evliyadır, ondan başka evliya yoktur iddiası ehl-i sünnet mezhebinin aleyhinedir, zıtınadır, inkarınadır. Müslümanı kandırmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Müslümanı aldatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Kellemizi vereceğiz. Başındaki saçlarım kadar kellem olsa, boynum olsa sizin uğrunuza, Kur'an'ın uğruna hepsini vermeye vallahi razıyım. Bir kere korkum yok. Biz hakkın davasıyız. Allah'ın davacısıyız. İslam'ın kurbanıyız. İstismarın değil, istihdamın değil ve en ufak bir menfaatin köleliği içinde değiliz. Yakaladılar Hazreti Hübeyb'i, Mekke-i Mükerreme'ye götürdüler. Bütün bağı bahçesi, evi, barkı, malı, mülkü Mekke'deydi. Hepsini bırakmış Resulullah'a tabi olmuştu Hübeyb. Dediler ki Hübeyb, gel Muhammed'i intihar et. Gel Allah diye bir şey kabul etme. Eski putlarına dön, eski inancına dön, eski dostlarına dön, eski işine gücüne dön. Nedir bu Muhammed, sihirbaz adam, sütle hepinizi kandırdı dediler. Haşasınla haşa. Hübeyb döner mi hiç? Hübeyb'in imanı söner mi hiç? Bir iman ki onu Muhammed Mustafa tutuşmuştur, tutuşturmuştur, o söner mi hiç? Müslüman kardeşim, şu Yahova şahidinin aşağılık, arsak, namussuz, kafir, haysiyetli hareketine bakın ki anasıyla, babasıyla, sülalesiyle, ecdadıyla Müslüman olarak dünyaya gelmiş bulunan Müslüman Türk işçisinin evine, kapısına kadar gelerek Yahova şahidi senin Müslüman Türk işçisini Hristiyanlığa, Yahudiliğe davet ediyor. Aman ya Rabbi! Kendine gelmezsen Müslüman, kendine gelmezsen işçi kardeşim, sen Muhammed Mustafa'nın şefaatini göremeyeceksin kendine gelmezsen. Senin gibi bir insanı gelsin de Yahova şahidi, şeytanın şahidi, küfrün şahidi, Yahudinin uçakları gelsin de seni Hristiyanlığa davet etsin öyle mi? Bu ne müthiş delalet, biz onları davet edeceğimiz yerde onlar bizi davet ediyor. Biz Avrupa'ya Allah Allah diye tevhidi tebliğ etmeye gelmişken biz kafirlerin gelip tuvaletlerini, caddelerini süpürecek kadar biz Ankara'daki millet değildik kardeşlerim. Benim Anadolu insanım, benim Müslüman Türk işçim gelip bu kafirlerin, gelip bu domuzların çocuklarının, gelip bu şeytanların çocuklarının, gelip bu köpeklerin çocuklarının caddesini süpürecek kadar alçalacak bir millet değildi. Beni Avrupa'ya kurban ettiler. Beni Avrupa'nın tercihine kurban ettiler. Aşağılık politikacılar, haysiyet adamlar beni Avrupa'ya köle yaptılar. Benim imanım müsait değildi. Benim imanım beynamazın yemeğini bile müsaade etmiyordu. Beynamazın çorbasını bile içmeye, takvaya muhalif görüyordu. Bu kafirin elinden bana yemek yedirenler ve beni böyle mecbur edenler kahrolsun inşallah Teala. Kendine gel kardeşim. Yüreğinden söylüyorum. Ta kalbinden söylüyorum. Hiçbir siyasi taktiği gayen yok. eğer şahsi, hissi, keyfi bir gayem, bir maksadın sizin zekatınızı, fitrenizi alacak gibi bir heyecanın varsa Allah şurada solunumu kestim benim. Yok böyle bir şey. Gerçeği söylüyorum. Ve sizden para toplamıyoruz. Kapıları kilitleyip de herkes 50 mark verecek. Para vermeden kimse çıkmayacak diyenlerden değiliz. Kendinize geliniz. Kendinize geliniz. Baktılar ki Hazreti Hubeyb dönmüyor, dönmeyecek. İman ışığı sönmeyecek. Çölün ortasına bir dar ağacı kurdular aynen. Bir dar ağacı kurdular. Hubeyb'i atacaklardı. Hubeyb'i öldüreceklerdi. İdam edeceklerdi. Nihayet ağacın, dar ağacının altına getirdiler. Sehpanın altına getirdiler. Dediler ki haydi inkar etmiyorsun Muhammed'i. Haydi inkar etmiyorsun, reddetmiyorsun. Bari şöyle söyle dediler. Şöyle söyle. Ne diyeceksin? Dediler ki benim bulunduğum şu dar ağacının, idam ağacının altında keşke Muhammed Mustafa bulunsaydı diyeceksin dediler. İlla küfür tercih ediyorlar görüyor musun? Onu demedin bunu söyle, bunu demedin şunu söyle. Durmadan kelimelerle parçalayıp kalbindeki imanı sökmeye çalışıyorlar. Küfür de bugün aynı metotla çalışıyor. Kendi adetlerini aşılıyor, kendi vaynaklığını aşılıyor, kendi zevkini aşılıyor, kendi modelini aşılıyor, kendi feykini aşılıyor. Senin kalbindeki imana gölge düşürüp sökmek istiyor. Çok dikkat etmek zorundasın. Bunu duyar duymaz bu deyip kale yağına geldi. Çekilin bile kafir olun kafirler dedi. Benim bulunduğum bu sehpanın altında Muhammed'in olmasını istemek ha? Böyle şey istenir mi? Onun mübarek ayağının altına sıcak bir kum tanesinin basmasına bile şu kalbin razı olamaz diyordu. Şu imana bakınız. Şu muhabbeti Muhammediye'ye bakınız. Şöyle iman edecek insan. Şöyle iman etmezse işte bir muzun, bir avuç markın uğruna bütün imanını kaybedebilir insanoğlu. Menfaatini, maddesini, eşyasını alıp da dinini, imanını satabilir insan Allah muhafaza etsin. Baktılar ki Hubeyb'in dönmesi mümkün değil. Asla ve kata. Ebu Süfyan dedi ki hayret hayret. Yeryüzünde Muhammed kadar aleyhissalatü vesselam Muhammed kadar dediler. Yeryüzünde sevilmiş, sayılmış ve iman edilmiş bir başka insan gelmemiş dediler. Ve karar dediler. Hubeyb'i atacaklardı. Hubeyb dedi ki, dediler ki son sözün, son bir arzun var mı? Hubeyb dediler. Son bir arzun var mı? Şimdi öleceksin, asılacaksın dediler. O da dedi ki, bana müsaade edin, şurada iki rekat namaz kılayım, Allah'ımla baş başa geleyim dedi. Namaz kılayım dedi. Kardeşim, sen de aynen Hubeyb gibi, işte kafir patronların, Yahudi uçaklarının, Avrupalının tezgahında çalışıyorsun. Sana müsaade etmiyor, sana fırsat vermiyor. Sakın namazını terk etme, sakın Allah'ı terk etme. Namaz kıl, namazı 5 vakit namaz kılmayan Müslüman olamaz. Namazını terk etme, her şeye rağmen namazını terk etme. Hanımına söyle, hanımın namaz kılsın, terk etmesin. Şu küfür ülkesinde imanını kaybetme. Müsaade ettiler Hubeyb'e. İki rekat namaz kıldı. Onlar zannediyordu ki Hubeyb iki rekat namaz kılacak ve saatlerce uzatacak. Uzun bir namaz olacak. Hemen çabucak normal iki rekat namazını kıldı. Ellerini açtı kısa bir dua. Ya Rabbi senin yolunda canımı feda ediyorum. İmanımı kabul et diyordu. Acaba mümin miyim diyordu. Ben mümin, elhamdülillah müminim, imanımı, İslamımı, ihlasımı kabul et ya Rabbi, beni cehennemine atma diyordu öyleyken bile. Bu meşakkat, bu çile, bu dava, bu kavga kolay değildi. Biz bu davanın, bu kavganın, bu çilenin kaçta kaçına razıyız. Ne olmuş ki bize imanımızı terk ediyoruz? Ne olmuş ki bize İslam'ı terk ediyoruz? Ne olmuş ki 10.000 kişiden fazla Türk işçisi bulunan Ağustos'ta bir Ağustos Müslümançılığı toplanıyor? Ne oldu bu Müslümanlara? Ne oldu bu Türklere? Gaz havuzlarda cehenneme sermaye toplayanlar, gaz havuzlarda sabahlara kadar kumar oynayanlar, karısını satanlar, kızını satanlar, nasıl Müslüman olacaklar? Gaz havuzlarda ruhlarından köle olanlar, vicdanlarını satanlar, vicdanlarını satanlar, Kur'ansızlar, vücudsuzlar, abdestsizler, saynamazlar, nasıl Allah'ın huzuruna çıkacaklar? Selam verdi, namazdan ayrıldı ve idam ağacının altına geldi. Asılacaktı. Boynuna kemendi taktılar. Kemendi, yağlı sicimi taktılar boynuna. Altından sandalyeyi atacaklardı ve Hubeyb idam olacak, şehit olacaktı. Bir anda dedi ki, o halde bile neden namazı çabucak kıldığımı merak ettiniz galiba dedi. Çabuk namazı kıldım, çabuk dua ettim. Çünkü belki kalbinize gelirdi dedi. Namazı biraz daha uzatıyor, duayı biraz daha uzatıyor ki atılmasın, idam edilmesin diyeceksiniz ve ölümden korkuyor demiyorsunuz diye. Ölümden korku içinde yaşıyor demiyorsunuz diye çabucak namazımı kıldım geldim. Bizde ölüm Allah'a kavuşmaktır. Bizde ölüm hür olmaktır. Bizde ölüm cennete gitmektir. Bizde ölüm Muhammed Mustafa'ya komşu olmaktır dedi. Kafirin mantığı almıyordu bu. Bu ne korkunç ediyordu, anlamıyordu. Nihayet melurul melul ama cesur cesur yağlı sicimi boynuna geçirdiler. Bütün kitaplar yazar bu tarihi hadiseyi. Bütün İslam tarihi yazar. Bütün eserler teslim etmiştir. Gözleriyle Medine-i Münevvere'yi aradı Hubeyb. O esnada Cenab-ı Muhammed Mustafa Medine-i Münevvere'de eshabıyla Mescid-i Saadet'te bulunuyor. Öyle toplu haldeydiler, sohbet halindeydiler. Gözleriyle Medine'yi aradı. Resulullah aradan mekan, mesafe kalkarak doğrudan doğruya Resul-i Zişan'ın yüzünü görerek, sesini duyurarak Esselamu Aleyke ya Resulallah diyordu. Esselamu Aleyke ya Habiballah. İşte canımı feda ediyorum. Bana şefaatini esirgeme ya Resulallah diyordu. O esnada Resul-i Zişan oturduğu yerden ve aleykesselam ya Hubeyb diyordu. Sahabe şaşırmıştı. Ne oluyor ya Resulallah? Hubeyb burada yok. Nerede? Selam mı verdi deyince evet kardeşiniz Hubeyb şimdi idam edilip şehit oluyor. Bize selam gönderdi. Ona dua edin ve onun selamına kıyam edin buyurdular. İslam davası, iman davası, kurban olduğum dava. Kurban olduğum dava. Bunu insan menfaate kurban eder mi? Üç kuruşluk menfaate kurban eder mi? Siyasete kurban eder mi bu davayı? Menfaate kurban eder mi insan bu davayı? Ah bir hakikati anlasalar, ah İslam'ı bilseler, ah Kur'an'ı tanısalar, bu istismarı, bu direnciliği, bu parayı, bu oyunu yapamazlar. Böylece Hubeyb idam edildi. Bıraktılar, gittiler. Bir kat daha sonra geri dönmek istediler. Dediler ki biz onu astık ama İbret olsun diye bir şey yapmadık. Gidelim, idam içinden söküp cesedini parça parça yaparak Mekke'de el el dağıtıp ibret yapalım dediler. Parçalayalım dediler. Döndükleri zaman sehpanın altında Hubeyb'in cesedi yok. Bütün kitaplar yazar, melekler onu oradan vallahi kaldırmışlardı. Kafire bırakmamışlardı. Ey mümin, sen eğer şurada sağlam, sıhhatli, cesaretli, cüretli olarak İslam dinini yaşasaydın, senin de cenazen Avrupa'da kafirlerin mezarında kalmayacaktı. Konsolos sana hizmet edecekti. Büyükelçi sana hizmet edecekti. Senin sözün geçecekti. Ama sen imanını yaşamadın. Sen havuzlarda erittin. Keyfine yürüttün. Dinini yaşamadın. Müdafaa edemedin. Cenazen sokakta kaldı. Mevtan ortada kaldı. Ve sana kimse sahip çıkamaz hale geldi. İşte aziz ve asil kardeşlerim, samimi kardeşlerim, Muhammedi kardeşlerim, garip kardeşlerim, mahzun kardeşlerim, yavrusuna ve yuvasına hasret kardeşlerim, nasar kardeşlerim, size sesleniyorum. Aldanmayınız buraların haline. Buralar soğuk memleketler. Dünya bakımından da soğuk, din bakımından da soğuk. Alimlerimiz izah etmişlerdir. Avrupa'da zinanın çok oluşu, Avrupa'da çıplaklığın çok oluşu, Avrupa'da dansın, fuhşun, rezaletin çok oluşu, onların tabiatına uygun. Bunlar soğuk insanlar. Şehvetlerini tatmin etmek için soyunmak zorunda kalıyorlar, ısınmak zorunda kalıyorlar, sürtüşmek zorunda kalıyorlar, dans etmek zorunda kalıyorlar da ancak hararete kavuşuyorlar, ancak ısınıyorlar, ancak kuhuş yapmanın noktasına geliyorlar. Avrupalı insan soğuk insandır, haysiyetli bir insandır. Köpeklerle beraber cinsi münasebet yapacak kadar namuslu bir milletti bu millet. Sen öyle değilsin. Sen öyle bir Müslüman milletin çocuğusun ki, sen öyle şehitlerin yavrususun ki, sen Allah'tan korkan insansın. Karına kızına sahip olmalısın. Bazı yerlerde işçilerimizin kızlarını Almanlarla dolaşırken gördüm. İşçi, Müslüman Türk işçisinin kızı Almanların oğlanlarıyla dolaşırken gördüm. Ya Rabbi bu ne korkunç felaket. Ya Rabbi bu ne korkunç facia. Ya Rabbi bu ne korkunç rezalet. Sahip çıkınız. Sen neslini heder edersen, sen çocuklarını heder edersen, sen aileni heder edersen, bu yoldan temin ettiğin para vallahi haramdır. Billahi haramdır. Karın, kızın, çoluğun, çocuğun ihmale uğruyorsa, Kur'ansız kalıyorsa, İslamsız kalıyorsa, Yahova şahitlerine maruz kalıyorsan, bu şekilde kazandığın bütün kazanç Allah'a yemin ederim haramdır. Bunu yediremezsin, bundan bir fayda göremezsin sen. Sabıcak tedbirini al, sabıcak Allah'ın yoluna düş, yurduna dön, kimse aç kalmamıştır bu dünyada. İnanıyorum yoksulluk kötü bir şey. Yoksulluk çok feci bir şey. Hatta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz figan ediyor. Kâdel fakru en yekûne küfra. Fakirlik, yoksulluk, yoksulluk, fakirlik neredeyse kafir olmaya yaklaştı buyur Resulullah. Yoksulluk neredeyse kafir olmaya yaklaştı. Ama ya Rabbi, yoksulluğu biliyorum ama yoksulum diye imanını kaybetmek yok kardeşlerim, yok böyle bir şey. Müslüman dilenemez tabi, Müslüman hırsızlık edemez tabi, Müslüman çalıp çırpamaz tabi, Müslüman dilencilik yapamaz. Çalış edersin, alın terinle kazanıyorsun. Ama kızını, ama karını, ama çocuklarını Almanların eline, eline, hilesine, adetlerine, geleneklerine, türcesine teslim edemeyeceksin. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir akşam yanına Hazreti Abbas'ı alarak Medine'yi dolaşıyordu. El el kapı kapı dolaştı bir akşam. gece yarılarına kadar dolaştı. Devlet başkanıydı Hazreti Ömer. Müslümanların devlet başkanıydı. Kapı kapı dolaşıyordu. Ezilen var mı? Üzülen var mı? Ağlayan var mı? İnleyen var mı diye dolaşıyordu Hazreti Ömer. Herkes asude, herkes huzurlu, herkes emniyetliydi. Nihayet Medine'yi bitirdi, şehrin dışına çıktılar. İleride bir çadır gözlerine ilişti. Perişan bir çadır. Fakir bir çadır. Yaklaştılar, çadıra yaklaştıkça içeriden inin inin bir ses geliyordu. Açız anne, açız diyorlardı. Açız anne, günlerdir açlık içindeyiz diyorlardı. Anne yiyecek bir şey yok mu diyorlardı. Hazreti Ömer şaşırdı, çılgına döndü. Bu neyin nesiydi, bu açlık ne? Herkes mesul iken bunlar niye inliyor ağlıyor diyordu. İçeri girdiler, perişan, ihtiyar bir kadın. Üç tane de yırtık, fırtık ensari altında çocuk. Küçücük çocuklar. Ocağın üzerinde bir duman tütüyor, bir de bir çanak var ağzı kapalı. Açız diyorlar, ağlaşıyorlar, bir deri bir kemik kalmışlar, kupkuru çocuklar. Telaşla, bira kadın, neden ağlatıyorsun bu çocukları dedi Hazreti Ömer. Tebliğli kıyafet etmişti Ömer, kimse tanımıyordu Ömer'i. Neden bu çanağın içindeki yiyecekten koymuyorsun, neden avutuyorsun bu çocukları deyince... Çekil be adam dedi kadın ihtiyar yareli. Yüreğinden yaralanmış bir kadın, Müslüman kadın. Çekil be adam dedi. Bu çanağın içinde yemek pişiyor zannediyorsun. Bak sana üç gündür çakır taşı kaynatıyorum dedi. Benim kimsem yok dedi. Ben direnemem dedi. Ben Bedir Harbi'nde şehit olan Kalanca'nın hanımıyım, namusluyum, şerefliyim, direnemem diyordu. Çocuklar ağlaya ağlaya uykuya yatmışlar. Açız açız demekten dermanları tükenmişti yavruların. Durmadan bir maşrabayla su içiriyordu. Su içe içe bağırsakları bozulmuş bir çocukların. Hazreti Ömer daha fazla duramadı. Çadırdan dışarı fırladı. Durma ya Abbas! Durma! Şimdi Allah burayı seni ve beni imha edecek diyordu Hazreti Ömer. Doğru devlet hazinesine gittiler. Devlet hazinesinde kocaman bir çuval unun altına girdi Ömer. İslam devlet başkanı, kurban olduğum İslam devleti, kurban olduğum İslam devletinin başkanı. Koca bir un çuvalın altına girdi Hazreti Ömer. Halife Ömer sırtına çuvalı aldı. Bir tepside zeytinyağı eline verdi Abbas'ın çıktılar. Yürü ya Abbas, yürü yetişelim. Şimdi o yetimlerin ahı arşa çıkıp var olacağız diyordu. Allah'tan korkan devlet başkanı, arş-ı âlâdan korkan devlet başkanı, cennette ümidi, cehennemde korkusu olan devlet başkanı. O ağır yükün altında Cenab-ı Ömer eziliyordu. Abbas dedi ki, ya Ömer, ya Amirel Müminin, bu yükün altına ben gireyim. Benim sırtıma ver, sen yoruldun, ihtiyarsın, perişansın diyor. Sen götüremiyorsun bunu, ben götüreyim diyordu. Ömer hüngür hüngür ağlıyordu. Bırak ya Abbas, ben bu yetimlerin hakkını vermezsem, ben bu öksüzlerin hakkını vermezsem, Allah beni kahreder diyordu. Ey devlet başkanları, ey devlet bakanları, ey milletin parasını yiyen milletvekilleri, sürün sürün sürünen işçinin, yetimin, öksüzün hakkını vermeden hangi Allah'ın huzuruna gidiyorsunuz? Geldiler. Diyordu ki Cenab-ı Ömer, bırak ya Abbas, sırtımla taşıyayım şu çuvalı da yıldızlar bana şahit olsun. Gece bana şahit olsun. Şahit olsun ki belki mahşerde kurtulurum diyordu. Mahşer endişesi taşıyordu. Allah'tan korkuyordu. Ömer de normal bir vatandaş gibi yaşıyordu. Sarkana sürmüyordu. Bir bayram yaklaşıyordu. Bir bayram yaklaşıyordu. Evine ve çocuklarına bir şeyler almak istemişti Cenab-ı Ömer. devlet başkanıydı, emir-i müminindi, halifeydi. Devlet başkanı olduğu için hazineden maaş alıyordu Hazreti Ömer. Maaş alıyordu. Haliyle onunla geçiniyordu. Ve yaklaşan bir bayram münasebetiyle de evine, ehline bir şeyler almak istemişti. Fakat ne çare? Bir kuruş yoktu Ömer'in elinde. Bir kuruş kalmamıştı Ömer'in elinde. Koskoca bir devlet başkanı. Düşündü, taşındı, ne yapmalıydı? Eline geçeni dağıtmıştı. Yetimlere, kullara, ıspıra teslim etmişti. Bizzat kendi eline vermişti. Evinde para biriktirmemişti. Onlar dünyayı değil Allah'ı almışlardı. Allah'a vermişti her şeylerini onlar. Hazine müdürünü çağırdı ve dedi ki, ya filan, bayram yaklaşıyor biliyorsun. Çocuklarıma, yuvama, yavrularıma bir şeyler almak istedim. Fakat şu anda aldığım maaşı bitirmiş, tüketmişim, vermişim, dağıtmışım, elimde param yok. Gelecek ay başına da daha birkaç gün var, epey bir zaman var. Acaba rica ediyorum demiş devlet başkanı. Hazine sana teslim, sana emanet diliyorum. Gelecek aylığımı şimdiden avans olarak ödeyemez misin diyordu Ömer. Gelecek aylığımı şimdiden ödeyemez misin ya filan? Hazine müdürü, imanlı müdür, Allah'tan korkan müdür. Hudutlarda, gümrük noktalarında, gümrük merkezlerinde Müslüman işçinin alın terini soyan, rüşvet yiyen namussuz memurlar değil. Allah'tan korkan memur, ahiretten korkan memur. Dedi ki, ya emiral müminin, anlıyorum, gelecek aylığınızı şimdiden istiyorsunuz tabii, anlıyorum dedi. Yalnız size bir sualim var dedi müdür. Acaba gelecek aya kadar yaşayacağınıza dair bir senet imzalayabilir misiniz ya emiral müminin? Gelecek aya kadar yaşayacağınıza dair bir senet imzalayın, gelecek aylığınızı şimdiden vereyim ya emiral müminin deyince Cenab-ı Ömer hüngür hüngür ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Benim senedim yok dedi. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Hiç kimse sabaha ne zaman çıkacağını bilemez buyurdu. Ayet okudu, Kur'an okudu. Devlet başkanı böyle olursa o milletin sırtı yere gelir mi? Hazine müdürü böyle olursa o milletin sırtı yerine gelir mi? İşte bu milleti yıkmak için evvela kalbinden imanını, Allah korkusunu söktüler. Sonra Kur'an'ı aldılar. Sonra işte gördüğünüz gibi Müslüman Türk milletini Avrupalıya uşak ve hizmetçi haline getirdiler. Ya Rabbi, Ya Resulallah, bize imdad eyle. Yaklaştı ve içeriye, çadırın kapısını açarak içeriye girdi. Çocuklar dermansız kaldığı için uyuyorlardı. Takatsiz kaldıkları için uyuyorlardı. Onları birer birer kaldırdı. Çocukları Hazreti Ömer birer birer eliyle kaldırdı. Uyanacak dermanları yok. Ölü gibiydiler. Sessizdiler. Ağaç gibi yatıyorlardı. Susuz kalmışlardı. Dermansız kalmışlardı. Kadın bir kenara çekilmiş hüngür hüngür. Ne zorluyorsun çocukları bir adam diyordu kadın. Görmüyor musun işte son nefeslerini alıyorlar. 5 gündür böyle açlık içinde kıvranıyorlar diyordu. Nihayet Hazreti Ömer çanağın içindeki çakıl taşlarını attı. İçine zeytinyağı doldurdu. Ve bir de un boşaltarak böyle bulamaç gibi hamur çalmak suretiyle yemek pişirmek istemişti çocuklara. Fakat çalı çırpı da kalmamış. Ateşi nereden yakacaktı? Hemen ya Abbas git çalı çırpı topla deyiverdi. Getirdiler, ateşi bizzat Müslümanların devlet başkanı yaktı. Bir türlü tutuşmuyordu. Çalı çırpı yanmaz, yanmamak istiyorlardı. Yanmıyorlardı. Sanki halifenin kuluğuna hürmet ediyorlardı. Sanki emir-el mümininin nefesine hürmet ediyorlardı, yanmıyorlardı. Feryat edildi. Yanın ateş, yanın odunlar, siz yanmazsanız ben yanacağım diyordu onlar. Siz yanmazsanız bu yemek pişip yetimlerin karnı dolmazsa ben yanacağım diyordu. Üfleye üfleye ateşi yaktı, Ömer'in sakalı yerleri süpürüyordu yeri üflerken. Ateş yandı, yemeği pişirdi, çocukları kaldırdı ama çocuklar müthiş bir süratle çanağın etrafında toplandılar. Gözleri açılmıştı. Ya Rabbi, açlık ne fena bir şeydi, kıtlık ne fena bir şeydi, yoksulluk ne fena bir şeydi ya Rabbi. Nefesiyle soğuta soğuta o çocukların karnını doyurdu, çocukların yüzü güldü, birdenbire renkleri değişti, şekilleri değişti, bambaşka bir manzara seydahlandı, bambaşka bir sevinç zuhur etti. Onun üzerine kalkar kalkmaz karınlarını doyurduktan hemen sonra tekrar uykuya düştü çocuklar. Ne kadar yorgun, ne kadar perişan, ne kadar dermansız kalmışlardı. Nihayet Hazreti Ömer dedi ki, bir kadın niçin ihtiyacını bildirmiyorsun kimseye? Niçin gelip söylemiyorsun? Niçin sen halini ortaya koymuyorsun? Dediği zaman ben mi halimi ortaya koyacağım? Bizim başımızda bir devlet başkanı var. Halife Ömer diyorlar. Daha görmemişim, tanımıyorum dedi kadın. Halife Ömer diyorlar. Adilmiş dedi. Ama gelip benim şu yetimlerimi görmedikten sonra ben ona adil demem, mahşerde yakasına yatacağım diyor bu kadın. Benim şu yetimlerim 5 gündür ah etsin ağlasın da Ömer yakalında yatsın değil mi? Allah Ömer'i kahretsin diyordu. Mehmet Akif bunu sabahta hüngür hüngür anlatıyor. Ömer şaşırdı tabii ve çıkıp gittiler. Kadına diyorlar ki, sabahleyin devlet dairesine geliniz. O kadar. Ve sabahleyin hakikaten öğlene doğru yırtık kırtık bir haliyle ihtiyar kadın sürüne sürüne dermansız bir şekilde devlet dairesine geldi ve Hazreti Ömer bekliyordu zaten ve bir de baktı ki akşam sırtında un çuvalı taşıyan, çocukları yataktan kaldıran, onlara yemek pişiren, onlara ateş yakan, onlara üfleyerek yemek yediren, orada ağlayan, orada sızlayan Halife Ömer değil miymiş? Kadın da şaşırdı. Şimdi hakkımı helal ettim ya emir-el müminin, beni affet ya Ömer deyip kadın orada hüngür hüngür ağladı. İşte devlet böyle olacak, işte İslam devleti böyle olacak. Biz bu davanın sevdalısıyız, biz bu kavganın fedaileriyiz. Hırs kuruşluk paranın değil, Müslümanların zekatının peşinde değiliz. Küfresinin değil, kurbanının değil, Mercedes arabanın değil. Biz Muhammed Mustafa'nın sevdalısıyız. Bize kimse iftira edemez. Bize kimse Kur'an kursunun düşmanı diyemez. Gözlerini oyarım, kısmetlerini sıkarım o hainlerin. Ben ta yüreğimden konuşuyorum. Ben cebimden konuşmuyorum. Ben Mercedes arabamdan konuşmuyorum. Ben Kur'an'dan konuşuyorum. İnsatsız adamlar, gözlerinden bir damlaya çıkmayan, katı yürütlü, kötü insanlar. İşte aziz ve asil kardeşlerim, böylece İslam davası gönüllere yerleşmişti. Bu çilelerle, bu çuğurlarla ve bu ıstıraklarla devam etmişti. Sen de devam et, sen de devam et, bozulma, çözülme. Ve kötü yollara sapmış bulunan işçi kardeşlerimize elini uzat, onları çek, onları çevir, onlara yalvar, onlara Allah için nasihat et, kurtar onları. Ve havuzlarda kafirler gibi sabahlara kadar bu gece şarap içen Türkler, kumar oynayan Türkler, şampanya patlatan, aslını, neslini, neslini, Allah'ını unutmuş bulunan zavallı Kürtler. Onlara yardım ediniz. Onlara el uzatınız. Sarhoşsunlar diye, kötülük işliyorlar diye onları terk etmeyin, çevirin, çekin. Sizin insanınızdır bunlar. Sizin Müslümanınızdır bunlar. Terk edip gitmeyin. Kime terk ediyorsunuz? Alman gavuruna terk ediyorsunuz. Kime bırakıyorsunuz? Yahudi'ye bırakıyorsunuz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَا خَلَيْكُمْ Müminler kardeştir. Allah diyenler kardeştir. Onları çekiniz, kurtarınız, temizleyiniz, ıslah ediniz diyor Kur'an-ı Kerim. Mukaddes ve mübarek İslam evliyası İbrahim İbn-i Ethem'i dinleyiniz. Mübarek evliya, kurban olduğum evliya, Allah-u Teala'nın evliyası her an ve her saniye mevcut olacak. İbrahim Ethem bilirsiniz, bir gece yatsı namazını kıldı cami-i şerifte, karanlık çökmüştü yollara, sadece evlerin zayıf ışıkları kızıyordu yollara. Yol üzerinde tefekkürle, tezekkürle, zikrullah ile evine gidiyordu İbrahim Ethem. Yaklaştıkça yolun ortasında bir karaltı görüyordu. Birisi vardı yolun ortasında. Daha da yaklaştığında yolun tam ortasına uzanmış, içki içmekten, alkol kullanmaktan perişan bir adam. İstifa etmiş, yüzü gözü, köyüsü, üstü başı pislik içinde uzanmış yere yatıyor. Perişan bir adam. Yaklaştı yanına, manzarayı bütün ibretiyle gördükten sonra dedi ki, ya Rabbi, ya Rabbi, bu da bir insan dedi. Bu da bir insan. Kardeşlerim, insandan daha büyük mahluk yok dünyada dedim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَسْوِه۪ينَ İnsanı en üstün, en güzel, en kuvvetli yarattım diyor Hazreti Allah. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra aşağıların aşağısına düşürdük diyor.